Sute de oameni își pierd anual viața în locuințele lor în incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon din cauza coșurilor de fum înfundate sau improvizate. Odată cu venirea frigului, fiecare coș de fum din locuința ta trebuie să fie verificat și curățat. Apelează la specialiști pentru lucrurile care țin de viață și de moarte. Nu îți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Europa FM, este ora 7. Alexandra Stănescu îți prezintă știrile. Bună dimineața! Bună dimineața! Este cod galben de ceață până la ora 9 în București și localități din județul Cluj, iar până la ora 11 în 17 județe este cod galben de ceață. Vizibilitatea este scăzută în localități din județele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomița, Prahova, Giurgiu, Călăraș, Vrancea, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Galați, Dâmbovița, Constanța și Tulcea. Treptat însă vremea se încălzește, vor fi maxime astăzi între 2 și 12 grade. Precipitații la munte, mai ales sub formă de nisoare, la altitudini de peste 1700 de metri, s-ar putea depune polei la altitudini mai mici în Marea Mureș, Transilvania și izolat în Moldova. Temperatură ridicată astăzi și în capitală, cel mult 7 grade, acum sunt 0 grade în București. Poliția Capitalei îl caută pe agresorul care aseară a înjunghiat un tânăr în parcul de lângă stația de metrou Politehnica. S-a întâmplat în jurul orei 19, iar agresiunea a fost anunțată prin numărul de urgență 112. A fost preluat de ambulanță tânărul înjunghiat și transferat la Spitalul Universitar, unde a fost operat aseară. De astăzi, direcțiile de sănătate publică vor controla toate panourile publicitare care promovează campaniile de informare pe teme de sănătate publică. Verificările vin după ce în mai multe localități au fost postate la sfârșitul anului trecut panouri publicitare împotriva vaccinării. O ascultăm pe Oana Grigore, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății. Noi vrem să vedem dacă acele panouri antivaccinare sunt avizate de către Ministerul Sănătății. Dacă nu, nerespectarea acestor dispoziții legale pot fi sancționate cu amendă între 10.000 de lei și 25.000 de lei. În niciun caz, Ministerul Sănătății nu a dat un astfel de aviz. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății spune că mesajele de pe panourile neavizate de minister reprezintă un atentat la viața copiilor. Este foarte important ca panourile publicitare antivaccinare să fie verificate. Acestea pot reprezenta chiar un atentat la viața copiilor noștri. De exemplu, epidemia de rujeolă trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea, medici, autorități, părinți. Facem un apel încă o dată la rațiune și responsabilitate. Lipsa vaccinării poate duce la forme grave ale bolii și chiar la decesul copiilor. Vă reamintesc panoul publicitar cu mesajul că vaccinările nu sunt sigure au apărut anul trecut la Brașov, Cluj, Iași și Târgu Mureș. Ascultați știrile Europa FM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, instituție ce verifică printre altele activitatea magistraților, își alege astăzi noua conducere. La ședință participă ministrul Justiției, dar și președintele Klaus Iohannis. Potrivit unor surse citate de Ager Press, favorită pentru funcția de președinte a CSM este judecătoarea Simona Camelia Marcu. Ea s-a făcut remarcată anul trecut când s-a arătat preocupată de salarizarea și pensiile magistraților. În plus, presa scria că ar avea o avere impresionantă într-un top al judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție cu cele mai mari averi. Simona Camelia Marcu figura în 2011 pe locul 3. Cât despre funcția de vicepreședinte, ar fi propus procurorul Codruț Olaru, fost șef al DICOT, care s-a opus modificărilor recente legilor justiției. Candidații pentru șefia CSM trebuie să prezinte un proiect care să cuprindă viziunea lor referitoare la gestionarea competențelor Consiliului și rezolvarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar și proiecte aflate în derulare. Potrivit Constituției, conducerea CSM este aleasă pentru un mandat de un an care nu poate fi reînnoit. Ora 7:03, rămâneți în continuare la Europa FM cu Marius Ioane. Mulțumim pentru informații, ascultăm cea mai bună muzică în această dimineață la Europa FM, Voltaj din toată inima, apoi Lynn Marlin, Sitting Down Here. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dar e un hagi în mine care știe să dea gol. loc, deși o paranteză și oricum ne-ar fi de greu. În cel de fain mă găsești mereu. Îmi cere inima s-o mai spun o dată. Asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia din toată inima pentru România. Îmi cere inima s-o mai spun o dată. Asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia din toată inima pentru România. Din toată inima pentru România. Aici rămân chiar dacă nu-i ușor, că-și vrei cu zbor deasupra tuturor. Oh, francezii poate că ar trebui să învețe că nu se pronunță brâncusi. Regret, dar se la vi. Viața trece în viteză, ritmul dopinte și o paranteză. Și oricât mi-ar fi de greu, prin picior de plai mă găsești mereu. Îmi cere inima s-o mai spun odată. Asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel să-nceapă nebunia din toată inima pentru România. Îmi cere inima s-o mai spun odată. Asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel să-nceapă aceeași frecvență cu tine. I'm sitting down here, but hey, you can see me, see me, see me, see me. Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I want to get your mention, it's where you'll experience that someday. So often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Really heading up like a shadow. Shane Marlin, Sitting Down Here la Europa FM. Am început noul an 2018 cu o săptămână lucrătoare scurtă, doar 3 zile. Este vineri și ne pregătim acum de weekend. Începând de luni se vor întoarce la muncă și cei mai norocoși dintre noi. În schimb, elevii mai au o săptămână de vacanță, așadar se pot bucura încă de cadourile primite de la Moș Crăciun. Noi ne bucurăm pentru că nu vom fi nevoiți să circulăm într-un trafic infernal, așa cum probabil va fi atunci când se vor redeschide și școlile, dar totuși hai să nu mergem cu gândurile atât de departe, petrecem această dimineață împreună cu cea mai bună muzică la Europa FM, pregătesc și o mulțime de informații interesante, vorbim despre vreme, te țin la curent și cu ceea ce se întâmplă pe drumurile țării, comunicăm pe WhatsApp la 0728111222. Ascultăm imediat Holograf, așa frumoasă, apoi Falco, Rock Me Amadeus. Auzi, dragă, mă ajut și pe mine. Susține din 7 litri. A, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al macului, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna ianuarie în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Vedixin. Începe anul cu oferte de nerefuzat de la Metro. Între 3 și 6 ianuarie, Metro îți oferă macro congelat individual, calibru 300-500 de grame bucata, Bax 12 kg, origine Spania, la prețul de doar 6,29 lei pe kilogram. Prinde ofertele Metro! Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Smart, de la Dr. Hart. Mai degrabă cunoscută după nume, nu și după proprietăți, silimarina este un complex de flavonoide care contribuie la regenerarea celulelor ficatului. Împreună cu anghinarea bogată în antioxidanți, formează un complex ce ajută la protejarea funcțiilor hepatice. Cum ai putea să te folosești de puterea ei? O soluție poate fi Dr. Heart Complex cu silimarină și anghinare din farmaciile SensiBlu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Zilele de ger și nopțile de foc. așa frumoasă. Și dacă m-ai iubi, aș atinge luna și ne-am iubi o viață. Kasa hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, wer kann man rock me, aber der ist du mit. Kann man rock me, aber der ist du mit. Es war um 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock